Programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 dzień lipca, na zegarze 6. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Wschodnia granica będzie wzmocniona przed obecnością wagnerowców na Białorusi i naporem migrantów, ostrzegają polskie władze. Do Komisji Europejskiej trafiła skarga Polski na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady. Jest potwierdzenie z Brukseli. Wieczorem prezentacja drużyn 80. Tour de Pologne. Jutro start wyścigu. Polskie władze przestrzegają przed nowymi zagrożeniami na granicy z Białorusią. To obecność w tym kraju najemników z rosyjskiej grupy Wagnera, ale też rosnący napór na granicę migrantów ściąganych na Białoruś z Afryki i Azji. Różne miejsca przy granicy z Białorusią odwiedzili przedstawiciele rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Wzmocnienie bezpieczeństwa na granicy z Białorusią odbywa się dwutorowo. To z jednej strony zapowiedziane miesiąc temu wysłanie 500 policjantów prewencji i kontrterrorystów, ale też rozbudowa granicznego płotu. On ma objąć wszystkie te miejsca, gdzie go jeszcze w tej chwili nie ma, gdzie nie ma przeszkody wodnej. Mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Równolegle rządzący zwracają uwagę na obecność grupy Wagnera na Białorusi. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który odwiedził Sutno na południowym krańcu województwa podlaskiego. Mielibyśmy grupę Wagnera w 2 godziny w Warszawie. Gdyby nie ochrona polskich granic przez naszych funkcjonariuszy i naszych żołnierzy i środki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przedsięwziął. Tymczasem presja migracyjna na granicy z Białorusią rośnie. W tym roku to już ponad 16 tysięcy prób nielegalnego sforsowania granicy, o 500 więcej niż w całym 2022 roku. Skodnia, Karol Darmoros, Polskie Radio. O 12.30 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie gościem Polskiego Radia 24 i radiowej jedynki. Komisja Europejska otrzymała skargę Polski na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady. Przeanalizujemy ją, powiedział w Brukseli rzecznik komisji Adalbert Janz, dodając, że komisja nie ma żadnych terminów na rozpatrzenie skargi. Polska oczekuje od komisji odpowiedzialnej postawy w związku z 35 tonami niemieckich odpadów zgromadzonych na 7 składowiskach w Polsce, mówi minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa w TVP Info dodała, że komunikacja ze stroną niemiecką w tej sprawie jest mocno utrudniona, a problem jest upolityczniony. Wydawało się, że jak do władzy doszli zieloni i zielona minister środowiska, obrończyni klimatu i środowiska, wielokrotnie stająca po stronie tego środowiska, doszła do władzy, to będzie to sprawa prosta. Wielokrotnie do niej apelowałam i pisemnie, i w czasie spotkań i konsultacji polsko-niemieckich. Każdorazowo odpowiadała, że to są landy. Odbyliśmy też takie konsultacje z landami. Landy powiedziały, że będą analizować sprawę. To wymaga czasu. Trwa to wiele lat. W wielu miejscach to jest jeszcze, to jest rok 13, 14, 15, 16. Skarga na Niemcy do Komisji Europejskiej to pierwszy krok postępowania przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Informacja na temat działań strażaków w czasie pożaru na składowisku odpadów chemicznych w Zielonej Górze przedstawił w Sejmie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Generał Andrzej Bartkowiak mówił, że w działaniach wzięły udział m.in. 4 grupy ratownictwa chemicznego, które przeprowadzały też pomiary powietrza. Komendant przyznał, że w jednym przypadku stwierdzono przekroczenie norm. Przekroczenie, o którym wspomniałem, miało miejsce w strefie przemysłowej. W żaden sposób nie było zagrożone życie ani zdrowie mieszkańców przylepu, ani też Zielonej Góry, ponieważ wiatr i róża wiatrów przebiegała w sposób bezpieczny dla przylepu i dla mieszkańców. W związku z powyższym dowódca akcji nie podjął decyzji wyłącznie z wojewodą o ewakuacji. W minioną sobotę w przylepie zapaliły się toksyczne odpady. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę wieczorem. W pożarze nikt nie ucierpiał. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińskie wojska wyzwoliły spod rosyjskiej okupacji miejscowość Staromajorskie. W cowieczornym wystąpieniu nagranym podczas wizyty w częściowo zniszczonym soborze w Odessie Wołodymyr Zełenski dziękował żołnierzom i lekarzom. Dziękuję wszystkim, którzy biją się Ukrainę. Dziękuję za wyzwolenie Staromajorskiego. Chłopcy, jeszcze raz was pozdrawiam. Pozdrawiam również naszych szanownych lekarzy z okazji ich święta. Ogromny szacunek dla was. Medyków. Dużo proszajmy się wam. Wołodymyr Zełenski w Odessie był także w miejscowych szpitalach, gdzie leczeni są ranni żołnierze i cywilne ofiary rosyjskich ataków. Bezpośrednie straty spowodowane pożarami na Sycylii szacowane są na co najmniej ćwierć miliarda euro. Straż pożarna nadal walczy z żywiołem, ale zapewnia, że sytuacja pożarowa jest pod kontrolą. W ciągu kilku ostatnich dni na Sycylii wybuchło niemal 340 pożarów. Zanotowano 5 ofiar śmiertelnych. Jest wielu rannych, wśród nich pilot helikoptera gaśniczego, który się rozbił. Z ogniem walczy nadal blisko 5 tysięcy strażaków i ochrona cywilna. Kilka tysięcy osób, w większości turystów, trzeba było ewakuować z powodu zagrożenia pożarowego. Akcja gaśnicza jest obecnie nieco łatwiejsza. Po fali upałów temperatura spadła od 10 stopni do 35. Spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów lasu. Zregenerują się najwcześniej za 15 lat. Jak szacują strażacy, co najmniej 60% pożarów rozniecono celowo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Słuchacze Polskiego Radia będą mogli na bieżąco śledzić zmagania zawodników 80. Tour de Pologne. Start wyścigu jutro, a dziś wieczorem o 18.30 prezentacja drużyn zapowiada Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Zaczynamy właśnie na terenie Targów Poznańskich. Zapraszamy wszystkich poznaniaków i nie tylko. Będziemy tam robili prezentację ekip. Zobaczymy, kto przyjedzie. Będzie można, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie z jakąś gwiazdą, wziąć autograf. Więc tutaj będziemy bardzo blisko publiczności. Tutaj mamy World Tour, najlepszych kolarzy z całego świata i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie drużyny World Tourowskie, które startowały w Tour de France, teraz przyjeżdżają do Polski. Relacje z trasy wypełnią antenę programu Pierwszego Polskiego Radia i radiowej Trójki. Obszerne sprawozdania z poszczególnych etapów wyścigu będą także dostępne w specjalnym serwisie internetowym tdp.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A piątek przyniesie nam zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Suma opadów w czasie burz na zachodzie i w centrum kraju do 20 mm. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum do 24 na południowym zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat od 16 do 18 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale i zacznie rosnąć. Pora na Trójkę. Na zegarze już 7 minut po 6:00. Najwyższa pora powiedzieć dzień dobry. Witamy w składzie. Maciej Załęcki program realizuje. Bartosz Bilecki będzie odbierać od Państwa telefony. Rafał Jarząbek program przygotował, a przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizn. Opuszczam azyl, wstęp i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizn, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. Mam świat na plecach blizn, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat na plecach blizny, od bliźnich dar. Mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat. od bliźnich dar. Powoli, powoli nam się rozkręca ten piątkowy poranek, 10 minut po 6, 28 lipca, 209 dzień 2023 roku, 156 dni zostaje do końca roku, no i właściwie ostatni piątek lipca, więc lipiec już właściwie za nami. Dzisiaj między innymi Dzień Administratora, to tak przy okazji świąt nietypowych. Podobno święto jest obchodzone od 2000 roku w ostatni piątek lipca zawsze. Ma ono na celu ukazanie wdzięczności za ciężką pracę administratorów systemu komputerowych, stron i sieci, a także pracowników IT w ogóle, a że to jest ta część naszego życia, która się rozwija, no to jest coraz więcej administratorów. Podobno pomysłodawcą obchodów jest Ted Kekatos, którego zainspirowała reklama drukarek przedstawiająca administratora, który jest obdarowywany przez współpracowników kwiatami i smakołykami w podziękowaniu za zainstalowanie w biurze nowych urządzeń. No i tak to się rozpoczęło 23 lata temu, od roku 2000. Oprócz tego Dzień Kultu Masy Mięśniowej, to również jest ten dzień, czyli to święto. Nie oszukujmy się, niemal każdy mężczyzna chciałby wyglądać jak siłacz, to wymaga jednak ciężkich treningów, ale kiedy je zacząć, jak nie dziś? I to ma być święto, które nas zmobilizuje, drodzy panowie, do tego, żeby zacząć właśnie dzisiaj. No ale też porozmawiamy sobie na temat piękna ludzkiego ciała, na pewno po godzinie 8 z panią Agnieszką Krajewską. To nie wszystko oczywiście, co przygotowaliśmy, bo będzie też sonda, którą przygotował Bartosz Bilecki, który dzisiaj pełni także dyżur telefoniczny, więc również w sprawie tego piękna ludzkiego ciała i tego kultu mięśni można się odzywać. 2 2 i 7 3 Czekamy oczywiście na państwa telefony. Będzie co nieco elektrycznych rowerach, ale też o tym, że ruszył nabór do akademików. No i będziemy wspominać Zbigniewa Herberta dzisiaj rano, ponieważ mija kolejna rocznica śmierci pisarza. Midnight Oil, Beds Are Burning to przed nami. The same face fair. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lenny Kravitz, czyli The Chamber. 20 minut po szóstej, pora na trójkę, no i czas na przegląd portali Polskiego Radia. Zaczynamy od Polskiego Radia 24, a tutaj informacja o tym, że ruszyła wypłata pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS rozpoczął tę wypłatę środków. Około 60 milionów złotych zostało już przelanych na konta rodziców w ramach programu Dobry Start. To kwota 300 zł, wyprawka szkolna dla każdego uczącego się dziecka. Kolejną wypłatę środków zaplanowano na poniedziałek. Zostajemy na stronie Polskiego Radia 24. Dobra wiadomość dla kierowców. Kolejny odcinek autostrady A18 jest już gotowy. Odcinek zaczyna się 150 metrów za węzłem Olszyna, a kończy się około 2 km za węzłem Żary Zachód. Obie jezdnie w pełnym przekroju będą udostępniane kierowcom stopniowo w miarę postępów prac przy usuwaniu elementów czasowej organizacji ruchu. Cała operacja zajmie około 2 tygodni. Przełożenie ruchu umożliwi także dokończenie prac na początkowym, blisko 600-metrowym fragmencie trasy od mostu granicznego do węzła Olszyna. Szczecina. Prace budowlane na pozostałych odcinkach zakończą się w tym roku. Przebudowa jezdni południowej drogi krajowej nr 18 na odcinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami w kierunku Wrocławia jest drugim etapem prac związanych z dostosowywaniem tej drogi do parametrów autostrady. Koszt inwestycji to ponad 138 milionów złotych. I jeszcze zapraszamy na nasze trójkowe strony. W wielu rankingach najpopularniejszych imion w Polsce wysokie miejsce zajmują Zofia, Zuzanna, Hanna, Julia i Natalia. Wciąż jednak wyprzedza je Anna. Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji, to imię nosi ponad milion Polek. Na popularność konkretnych imion wpływa wiele czynników. Niewykluczone więc, że rozchwytywana dziś Anna w przyszłości stanie się wyborem niszowym. Mogą o tym stanowić między innymi trendy w popkulturze albo chęć nazwania dzieci imionami dziadków czy pradziadków. A więcej o tym można usłyszeć w rozmowie z Moniką Kresą z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Na zegarze 22 minuty po 6. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, Abergen, wolny jak ptak. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na co wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, Abergen, wolny jak ptak. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Give me a second,

Polskie władze przestrzegają przed nowymi zagrożeniami na granicy z Białorusią. To obecność w tym kraju najemników z rosyjskiej grupy Wagnera, ale też rosnący napór na granicę migrantów. Różne miejsca przy granicy z Białorusią odwiedzili m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Padła zapowiedź rozbudowy płotu wzdłuż granicy. Komisja Europejska otrzymała skargę Polski na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady. Przeanalizujemy ją, powiedział w Brukseli rzecznik komisji Adalbert Janz, dodając, że komisja nie ma żadnych terminów na rozpatrzenie skargi. Skarga Polski to pierwszy krok postępowania przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Stany Zjednoczone i Włochy będą kontynuować wsparcie dla Ukrainy tak długo, jak to jest konieczne w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju szanującego integralność terytorialną, oznajmili Joe Biden i Giorgia Meloni we wspólnym oświadczeniu po ich spotkaniu w Białym Domu. Prezydent USA i premier Włoch rozmawiali też o napływie migrantów z Afryki. Specjalny prokurator Jack Smith ogłosił 3 nowe zarzuty przeciwko Donaldowi Trumpowi. Chodzi o przetrzymywanie przez niego tajnych dokumentów. Śledczy zarzucają byłemu prezydentowi, że wraz z 2 podwładnymi nakazał skasowanie zapisu z kamer monitoringu, by ukryć to przed prokuraturą. Wcześniej Trumpowi postawiono 37 zarzutów dotyczących przetrzymywania informacji niejawnych. Pełny serwis Trójki o 7:00. Czas na emocje sportowe. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek robi swoje. Na twardej nawierzchni kortu warszawskiej Legii awansowała wczoraj do ćwierćfinału turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Pierwsza rakieta świata pokonała bez większych perturbacji Amerykankę Claire Liu 6-2 i 6-2. Przyznam, że ten turniej jest wymagający pod tym względem, że mamy już pół sezonu, 3 wielkie szamy za pasem i to jest taki moment, gdzie trzeba jeszcze mocniej się zmotywować i jeszcze mocniej docisnąć, jeśli chodzi o pracę, żeby tej dobrej formy i dobrego przygotowania starczyło do końca sezonu, a ten okres pokoju ledowy no, jest wymagający pod tym względem, bo jedzie się na wakacje, wszystkie emocje schodzą i później trzeba na nowo się pobudzić. No, będzie musiała się pobudzić przed następnym pojedynkiem, a w nim już w ćwierćfinale zagra z 8 turniejową czeszką Lindą Noskową. Wczoraj niespodziewanie odpadła Karolina Muchowa, jedna z kandydatek do finału. A teraz piłka nożna, bez której jak wiadomo spać nie można. Legia Warszawa przystąpiła do europejskich pucharów. Przystąpiła do nich bardzo daleko, w oddalonym o 4,5 tysiąca kilometrów od Polski Szymkęcie. Mecz odbył się w temperaturze 38 stopni Celsjusza, a legioniści musieli gonić wynik, bo na początku drugiej połowy przegrywała już 0-2, ale za sprawą goli Czecha Tomasza Pycharta i Słoweńca Blaża Kramera w ostatnich minutach udało się uratować remis 2-2. Takich problemów nie miał Lech Poznań, który pokonał Żalgiris Kowno 3-1. Do siatki litewskiej bramki trafiali Bośniak Dino Hotić, Chorwat Antonio Milić i Radosław Murawski. Udany wyjazd do Irlandii Północnej również dla piłkarzy pogoni Szczecin. Portowcy pokonali, wygrali z Linfield FC 5-2 po golach Kamila Grosickiego z karnego, Portugalczyka Joao Gamboi, Mariusza Malca, Greka Eftimisa Kulurisa i Mariusza Fornalczyka. We wszystkich 3 przypadkach rewanże 3 sierpnia. Wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Złoto na 100 metrów wywalczył Dominik Kopeć, który na mokrej bieżni uzyskał czas 10 sekund i 37 setnych. Po raz 7 mistrzynią Polski na setkę została Ewa Swoboda. Nie spodziewałam się, że będzie 11.08. Jak czułam, jak w tym pierwszym właśnie starcie, strasznie wiało. Chyba ten drugi bieg był troszeczkę lepszy. Z dziewczynami radzimy sobie nawet w takie warunki. Fajnie się biegało, super atmosfera, chociaż pogoda nie dopisała, ale no super, super zawody, ja się bardzo cieszę. To jest dobry prognostyk przed Budapesztem. No i co? No i lecimy dalej. A my lecimy do Poznania, gdzie jutro rozpocznie się 80. edycja Tour de Pologne, największego i najstarszego wyścigu kolarskiego w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się w 1928 roku. Na przestrzeni 95 lat triumfowało wielu polskich kolarzy, a ja dziś przypomnę słowa Rafała Majki, który jest na liście startowej, a wygrał w 2014 roku. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim kibicom. A przede wszystkim tym, którzy po prostu liczą zawsze na mnie, nie tylko jak mam po prostu, jak mi dobrze idzie, ale też jak mam złe dni. Naprawdę to się liczy w kolarstwie, że trzeba być wytrwałym. Ja jestem wytrwałym i chciałem, tak jak powiedziałem, w tamtym roku nie udało się, w tym roku udało się wygrać Tour de Pologne. A może i uda się w tym roku. Zobaczymy. Start pierwszego etapu jutro na terenie Targów Poznańskich. Meta na samochodowym torze Poznań. Polskie Radio objęło 80. edycję Tour de Pologne patronatem radiowym. Jesteśmy jedynym oficjalnym sprawozdawcą radiowym. Przez najbliższy tydzień będzie bardzo dużo kolarstwa na antenie Trójki. To tak się zastanawiam, czy taka pogoda jak dziś pomogłaby kolarzom, bo dzisiaj od 19 stopni nad morzem do około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie, w górach od 16 do 18 stopni. Czy to są dobre warunki? Jeśli jest mokry asfalt, to trzeba uważać. To może się kończyć kraksami, różnego rodzaju poślizgami, no ale tak to jest w życiu, że jak jest mokro, to nie zawsze jest łatwo. Tak jest, to ten deszcz jest możliwy, niestety miejscami przelotne opady deszczu i burze, takie mamy lato, no właściwie połowę wakacji. Możliwy grad, w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Będzie się działo. Nie mogę się doczekać tych raportów, zresztą już po godzinie 7:00 między innymi o Tour de Pologne. Będzie studio, taki zwyczajowe już można powiedzieć, bo przez cały okres trwania wyścigu będziemy się spotykać na antenie Trójki wiele razy, ale właśnie o poranku o 7:20 i w popołudniowej audycji zapraszam do Trójki o 17:20 będą specjalne takie magazynki, w których będziemy mówić o kolarstwie. Bardzo dużo sportu na antenie Trójki, no dzisiaj również jeszcze w programie porannym. Będzie się działo, proszę zostać z nami. Niby końcówka lipca dopiero, studenci od 1 października przecież idą do szkoły, na uczelnie, wracają na studia albo debiutują jako studenci. No ale już podobno bój o pokój w akademiku trwa. Uczelnie wyższe w Lublinie prowadzą nabory do akademików. W niektórych z nich nie ma już wolnych miejsc, mimo tego, że ceny są coraz wyższe. Za jednoosobowy pokój trzeba zapłacić nawet 20% więcej niż rok temu. To i tak jest taniej niż stancja, a zalet jest więcej, tłumaczyła naszemu reporterowi jedna ze studentek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po pierwsze lokalizacja, że jest to przy uczelni i ogólnie w centrum, więc wszędzie jest blisko. Media, że wszystko już jest w cenie i nie ma dodatkowych opłat. I łatwość nawiązywania kontaktu, że jednak mieszkają w tym miejscu ludzie o podobnym wieku, więc łatwo można nawiązać takie znajomości, zwłaszcza jak się właśnie idzie na studia samemu do obcego miasta, to jest to bardzo fajna szansa. Tak jak się orientujesz, jest rzeczywiście taki boom na akademiki, bo to się mówiło, że one są w odwrocie, ale ostatnie lata pokazują, że chyba nie do końca. Mi się wydawało, że właśnie są w odwrocie. Ja mieszkam całe studia w akademiku i zawsze to był szok przy znajomych, jak gdzieś powiedziałam, że mieszkam w akademiku. Chociaż teraz możliwe, że znowu powróciły do łask ze względu na wzrastające ceny. Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej. Jest koniec lipca, my już w akademikach nie mamy miejsc. Sytuacja jest o tyle trudna u nas, ponieważ jeden akademik w ogóle jest wyłączony z użytkowania, ponieważ przechodzi generalny remont. Obecnie dysponujemy blisko 800 miejscami w 3 domach akademickich. Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. Trwa tak zwana druga tura składania wniosków w domach studenckich UMCS. Rok rocznie to zainteresowanie oscyluje wokół 1:1. Oznacza to, że oferowane przez nasze uczelnie miejsca są niemal w całości zajmowane przez studentów. Siostra Ania Binkowska. Jestem kierownikiem akademika na niecałej, Akademika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mamy jeszcze wolne miejsca, mimo tego, że mamy bardzo dużo próśb. Do dyspozycji w sumie jest około 800 miejsc. W tej chwili zrekrutowaliśmy już około 1/3 studentów. Otwieramy nasze drzwi, szczególnie na nadchodzących komisjach dla tych, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski, przyjeżdżają tutaj, żeby studiować. Starczy miejsc dla wszystkich studentów KUL-u? Myślę, że nie starczy dla wszystkich, ale zrobimy wszystko, żeby starczyło. Opłaty miesięczne za miejsca w domach studenckich UMCS w roku akademickim, tym zbliżającym się, w stosunku do roku ubiegłego wzrosną o około 25%. Zmiana cen to oczywiście efekt wzrostu kosztów utrzymania akademików ze szczególnym uwzględnieniem opłat za media, tak jak światło, gaz czy woda. Te ceny wahają się od 555 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym w domu studenckim, takim jak Amor czy Grześ, do 1005 zł za pokój jednoosobowy w domu studenta Kronos. No dla naszych studentów jest to dobra wiadomość, ponieważ zwiększamy ceny zakwaterowania w naszych akademikach tylko o 10%, gdy na rynku te ceny zdecydowanie wzrosły i wzrastają nadal. Adam Mirecki, Protek Nieruchomości. Ceny mieszkań obecnie kawalerka w Lublinie, w tak zwanym centralnym obszarze miejskim, czyli centrum śródmieście Lublina, to jest kwota od 1600 do 2000 zł. Mieszkanie dwupokojowe, najbardziej popularne, to jest cena minimalna 2500 do 3500 zł. Była ucieczka do lokali mieszkalnych samodzielnych z racji pewnie większego komfortu, gdzie te stawki za wynajem mieszkań znowu 3-4 lata temu były po 1000 zł za kawalerkę. No w tej chwili, jeżeli to jest podwyżka 100%, to uzasadnienie tego jest powrót do akademików i myślę, że przynajmniej na ten okres tego roku, czy okresu studenckiego głównie, bo o tym rozmawiamy, to się utrzyma. Plusy. Polecam Nozana, bardzo, bardzo dobry akademik. Jedynka, pokój jednoosobowy z dostępem do kuchni i łazienki tylko dla mnie. Cisza, spokój. Minusów w sumie też mogę wymienić. Minusem był przez ubiegły rok zakaz zapraszania ludzi z zewnątrz, całkowity. Nawet na kawę czy herbatę nie można było zaprosić koleżanki. To też zależy, na kogo trafisz. Jak na przykład, jak masz normalnego współlokatora, to można w akademiku mieszkać. I to całkiem będzie nawet lepsze niż mieszkać na stacji. Ruszył nabór do akademików. No i jak Państwo słyszeli, różnego rodzaju plusy. No, minusy też się zdarzają. Mieszkania w akademikach, między innymi to, że nie można koleżanki zaprosić, jak słyszeliśmy. Ale to chyba został ten zakaz zniesiony, bo to było w zeszłym roku. A jak będzie w tym roku, no to czas pokaże oczywiście. Wydaje mi się z drugiej strony, że takim ciekawym pytaniem jest, jak Państwo wspominają swoje czasy. Życie w akademikach to zawsze są dobre historie.

7. Wspominamy dzisiaj Zbigniewa Herberta, bo mija kolejna rocznica śmierci tego poety. Odszedł 28 lipca w 1998 roku, czyli 25 lat temu. Kim był Zbigniew Herbert? No, wydawać by się mogło, że nie trzeba przedstawiać tego autora, no, który między innymi zasłynął cyklem poezji Pan Cogito, Strona Świata, Hermes, Pies i Gwiazda, Studium Przedmiotu, Raport z Oblężonego Miasta i inne wiersze, a także Szkice w ogrodzie, więc no, przede wszystkim Pan Cogito tutaj zwraca uwagę jako taka persona, jako takie alter ego, ale również komentator rzeczywistości, czyli postać o wielu maskach, którą doskonale pamiętamy nie tylko z lat szkolnych, ale również wszyscy pasjonaci poezji, osoby, które interesują się słowem. Myślę, że tutaj Pan Cogito no, miał dosyć duży wpływ na to, w jaki sposób mówimy, myślimy i też w jaki sposób metaforyczny także kontaktujemy się ze światem. Zbigniew Herbert to laureat ponad 20 nagród literackich. Od końca lat 60. XX wieku był jednym z najpoważniejszych pretendentów do literackiej Nagrody Nobla. Warto o tym pamiętać. A jego książki zostały przetłumaczone na 38 języków. Również przeglądając życiorys pisarza, można tutaj znaleźć bardzo ciekawe wątki, między innymi znajomość z Czesławem Miłoszem. Herbert poznał Czesława Miłosza w 1958 roku w jego domu w Montegeron podczas swego pierwszego wyjazdu na zachód. Między poetami wkrótce nawiązała się przyjacielska relacja. Mistrz, młody kolega, po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych Miłosz był promotorem i tłumaczem twórczości Herberta właśnie w USA, ale też pojawiły się rozbieżności między poetami, które zaczęły narastać w drugiej połowie lat 60. Pokazuje to między innymi wymiana korespondencji na temat rozruchów w 1967 roku, czyli Long Hot Summer, ujawniająca odmienne poglądy na temat kapitalizmu, zdolności rodaków i szerzej patriotyzmu. Przez wiele lat Herbert i Miłosz kłócili się, no ale na szczęście przed śmiercią Herberta doszło do pojednania. To też są już takie wątki, które możemy rozpatrywać oczywiście w kategoriach historycznych, ale zachowały się i zapiski, i listy, i różnego rodzaju wspomnienia, więc warto również ten temat nieco zgłębić. Warto też pamiętać o tym, że będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, o którym w Trójce mówiliśmy, w Trójce przed południem, ale też w Trójce do trzeciej. Otóż to widowisko Herbert, rekonstrukcja poety, odbędzie się właśnie dzisiaj, 28 lipca w Teatrze Palladium w Warszawie. No i w czasie tego wydarzenia zaprezentowane zostaną muzyczne aranżacje utworów poety. Barbara Wrońska, Tomasz Organek, Marek Piekarczyk, Dorota Miśkiewicz i raper Abradab, którzy udowodnią, że twórczość Herberta to twórczość, która jest międzypokoleniowa i właściwie dedykowana i trafiająca w serca wszystkich nas. Za 3 minuty 7. Wyważenie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z bólerbem. Na tropach jedni, tak jak król nasz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie